Те тела се е смятала дори от знаменитите учени и мислители за безразсъдна. Сега това време отмина. Когар, какво е ни пъта с... Не знай ли. Thank you. само да чуваш опасното на минали си. Обичам да обичам да нарисуваш за силуети на мрачни огни. Върли ми прах в очите. Върли ми прах в очите. Върли ми прах в очите. Thank you. So, this is half of the band. My bandmate who is playing synthesizer, and I make it, she will make it. But we are playing on the 16th of August in Vondel Bunker for free. But yeah. Okay, is there time for a last song? Anybody? Okay, last. Very last song. Sorry about the kind of like stressful. Yeah. What's your artist name? It's Holo Reflection. Holo Reflection. Holo Reflection. Yeah. What's up, Nathan? Zo ingewikkelde dingen.